Ervah-ı ezelde, levh-i kalemde, levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Aşk ehlinin halini, canan halini, kaldırır gönlünden kıylık halini. Herkes dosta vermiş arzu halini, arzu halini, benimkini rüzgara yazmışlar. Herkes dosta vermiş arzu halini, benimkini rüzgara yazmışlar. Herkes dosta vermiş arzu halini, benimkini rüzgara yazmışlar. Olaydın dünyada ikbali yaver, ikbali yaver, el etse sevdiğim acep kim ne der. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın Sümmani'yi bir kenara yazmışlar.